Տեղական ժամանակով 15:30, այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մարտի 6-ին Նարեկացի արվեստի միությունում տեղի ունեցավ Կյանքն արվեստում խորագիրը գրող հանդիպում երգիչ երգահան Ֆորշի Վահան Գևորքյանի հետ։ Փոքրինչ գինով ցած Ֆորշը ներկայացրեց իր կյանքի պատմությունը հարցերի միջոցով բացահայտելով մանկության, պատանեկության երազանքներն ու սերը արվեստի հանդեպ։ Ինձ շատ հաճելի է, երբ զանգեցին ու ասացին, որ մարդիկ կան, ովքեր ուզում են ինձ հետ հանդիպել։ Այդ գաղափարը ինձ համար շատ հաճելի էր, այսօրվա հանդիպման մասին ասաց երգիչը։ Ֆորշն ավարտել է Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի ջութակի դասարանը, որից հետո ուսումը շարունակել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակի բաժնում, բայց չնայած դրան երգիչը ջութակը մի կողմ է թողել, պատճառաբանելով, որ ուզում է երգել։ Նորվեգիայում բնակվող իսպանացի լուսանկարիչ Պաո Բուսկատոն երկար ժամանակ զբաղվում է փողոցային լուսանկարչությամբ։ Նրա աշխատանքները գրավում են իրենց անմիջականությամբ և անսպասելի մանրուքներով, որոնք հիշվող են դարձնում յուրաքանչյուր կադր։ Աշխատելու ընթացքում Բուսկատոն փայփայում է իր ներսում գտնվող մանկանը և փորձում ընդմիշտ պահպանել նրան իր մեջ։ Լուսանկարչի խոսքով իր նպատակն աշխարհը մանկական երևակայության պրիզմայով ներկայացնելն է։ Փողոցային լուսանկարներ անելիս միշտ ազատ եմ թողնում ինձ, չփորձելով հետևել որևէ հստակ ուղղության կամ թեմայի։ Սա մի շատ բաց գործընթաց է, որի համար պահանջում է մեծ ուշադրություն և թարմ հայաց, քանի որ պետք է տեսնել ամենօրյա իրերը ոչ թե այնպես, ինչպես դրանք կան, այլ այնպես, ինչպես դրանք կարող են դառնալ լուսանկարելուց հետո, ասել է Բուսկատոն։ Գերմանիայում բրիտանացի երաժիշտ Էդ Շիրանի համերգի կազմակերպիչները ստիպված են եղել տեղափոխել նրա ելույթի վայրը Էսեն քաղաքի օդանավակայանից Դյուսելդորֆ քաղաք։ Որոշման պատճառն այն է, որ միջոցառումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ այնտեղ բնակվող արտույտների պոպուլյացիայի վրա։ Աղբյուրի տվյալների համաձայն համերգը պետք է կայանար հուլիսի 22-ին Էսենի օդանավակայանում։ Կազմակերպիչներն իմացել են, որ օդանավակայանում ապրում է 8-ից 9 զույգ հազվադեպ տեսակի արտույտ, թռչունները գտնվում են գերմանական կառավարության պաշտպանության ներքո։ Ի սկզբանե պլանավորվում էր տեղափոխել թռչուններին, սակայն բնապահպանները դեմ են արտահայտվել այս գաղափարին։ Այդ պատճառով Շիրանի համերգի կազմակերպիչները որոշել են համերգը կտեղափոխել այլ քաղաք։ Համերգի կազմակերպիչները հայտնել են, որ Էսենում բնակվող թռչունների համար մտավախությունների պատճառով երաշցի համերգը կկայանա հուլիսի 22-ին Դյուսելդորֆի Էքսպո կենտրոնում։ Red Granite Pictures Hollywoodian կինոստուդիան, որը ֆինանսավորվել է ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեին, Wall Street-ի Գայլը ֆիլմը 60 միլիոն դոլար կվաճարի ԱՄՆ-ի իշխանություններին դատական հայցը կարգավորելու համար, որի նախաձեռնողն էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը։ Մենք ուրախ ենք վերջապես այս հարցը փակելու համար ու պատրաստ ենք կրկին կենտրոնացնել մեր ամբողջ ուշադրությունը կինոբիզնեսի վրա, նշել են Red Granite Pictures-ի կինոստուդիայի ներկայացուցիչները։ Գործակալության տվյալների համաձայն ընկերությունը Հայցի վերաբերյալ համաձայնության է եկել 2017 թվականի սեպտեմբերին, սակայն գումարի չափի մասին հայտնի է դարձել միայն այժմ։ Wall Street-ի Գայլը ֆիլմն ամբողջությամբ նկարահանվել է 1MDB մալազիական պետական ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով, որոնք ապօրինի յուրացրել են Մալազիայի վարչապետ Նաջիբ Ռազակը։ Թերթի պնդմամբ 2014-2015 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում Մալազիայի վարչապետը կապված ընկերություններից 688 միլիոն դոլար է ստացել իր անձնական հաշիվներին։ Այս մեղադրանքներից հետո հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել և ստուգումների արդյունքում իրոք հայտնաբերվել են վարչապետի մի քանի 100 միլիոն դոլարի հասնող անձնական հաշիվները։ 2016 թվականի հունվարին Մալազիայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է Ռազակի նկատմամբ կոռուպցիայի մեղադրանքի մասին դատական գործի ավարտի մասին, նշելով, որ վարչապետի հաշիվներում հայտնաբերված գումարի առկայությունը չի հակասում օրենքներին և չի կարող ծառայել որպես քրեական գործ հարուցելու հիմք։ 2017 թվականին ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը դատարան է դիմել ներկայացնելով, թե ինչպես են օգտագործվել մալազիական հիմնադրամի գումարներն ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում անշարժ գույք ձեռք բերելու համար։ Այս տվյալների հիման վրա նախարարությունը պահանջել է արգրավել Red Granite Pictures-ին պատկանող 1 միլիարդ դոլարի անշարժ գույք Լոս Անջելոսում, Նյու Յորքում և Լոնդոնում։ Նշենք, որ Red Granite Pictures կինոստուդիան հիմնել է Մալազիայի վարչապետի խորհրդորդին։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Lay on the bombing, lay on the bombing.

զավակի համար, ռուսյանա Փարիզ, Երևան Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր կանանց միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Կարլ Ֆիլիպ Էմանուիլ Բախը, գերմանացի կոմպոզիտոր Յոհան Սեբաստիան Բախի 5 որդիներից երկրորդը, Հրաչյա Աճարյանը, ականավոր հայ լեզվաբան, ՀԽՍ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Էդուարդ Կելվին Կենդալը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ալան Հովանեսը, ամերիկահայ կոմպոզիտոր, դաշնակահար, երգեհոնահար, դիրիժոր, մանկավար, Ալբերտ Խաչատուրովը, ծագումով հայ, ուզբեկստանցի ռեժիսոր, սցենարիստ, ուզբեկական ԽՍՀ վաստակավոր գործիչ, Սերգեյ Նիկիտինը, ռուս հեղինակային երգիչ։ Ինձ օրհնիր, մայրիկ, որ որդիտ պանդուղ տանցորդ է, շուրջ բոլորն էլ անծանոտ, դու ինձ ներիր, մայրիկ, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, որ հոգուս շաշուկն ու ճիչը չդարձնեն ինձ իմ դայիչը, դու ինձ փրկիր, մայրիկ. Ես ինչ անեմ, մայրիկ, որ անհակ բախտի հարցերը մորանան իմ հասցեները, ես ինչ անեմ, մայրիկ, դու ինձ միայն հաշվիր, դու ինձ միայն փրկիր, ախ երանի, թե վերառնեմ թռչուն դառնամ, թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնամ, մեր տան շեմին երբան արված կես մոտատվեմ, ախ երանի, ախ երանի, մայրիկ ասցնեմ, գոգի կացեմ վերջին անգամ անուկ դառնամ, ախ երանի, անցան ձեր ժամանակը, սահմանված է ծիսակարգ, արդեն գիտեմ, մայրիկ, հիշում եմ միշտ, մայրիկ, մեզ մաքրում են փորձանքները, կյանքն էլ մեծ սիրո պարգև, հիշում եմ միշտ,